Hazreti Ayşe Validemizden radıyallahu anha rivayet olunduğuna göre sevgili Peygamberimiz Efendimiz buyurmuşlar ki derken mahdud iman, bu imanın ta kendisidir, özüdür, saklıdır, ta kendisidir. Nedir bahis mevzu olan? Hazreti Ayşe Validemiz açıklıyor, diyor ki galet şeker ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ma yecidune minel vesveseti galet edeker. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldiler ve kendilerinde hissettikleri, duydukları bazı vesveselerle şikayet ettiler. Ya Resulallah, içimizden öyle şeyler geçiyor ki, şeyden öyle vesvese veriyor ki, dile getirmek istemiyoruz. Şikayetçiyiz bunlar. Ne buyurursun? Peygamber Efendimiz, siz bunu böyle hissediyor musunuz? Diyoruz deyince, bu imanın ta kendisidir dedi. Neden? Şeytan bir çeşit hırsızdır. Mevlid böyle diyor açıklamasında, şerhinde. Şeytan hırsızdır. Hırsız nereye girer? Bomboş yere girer mi? Çalınacak mal olacak, zengin olacak, oraya girecek ki çalsın, götürsün. Şeytan da vesvesesini iyi insan olacak diye korktuğu kimselere yöneltir. Zaten boynuna ip takıp da sürükleyip götürdüğü insanla onun büyük bir işi yok. Takmış boynuna şeyi, sürüklüyor peşinden. O da şeytanın kulu kölesi olmuş gidiyor. Öyle bir kimse için mesele yok. Ama bir insan hak yoluna döndü mü, Allah'a kul olmaya başladı mı, efendim, dünya gözünden silinip ahirete rağbet etti mi, Allah'ın rızasını kazanmayı esas aldı mı, o zaman şeytan telaşlanıyor. Eyvah! Bu şahıs galiba cennete gidecek. Cenneti kazanacak. O zaman başlıyor bir takım vesveseler vermeye. İşte onun için Peygamber Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem imanın da kendisi. Şeytan insanın yanına gelirmiş böyle, şunu kim yarattı? Allah. Bunu kim yarattı? Allah. Ötekisini kim yarattı? Çeşitli şeyleri soruyor. O onu yarattı. Onu Allah yarattı Allah diye böyle sorduktan sonra bu sefer Allah'ı kim yarattı diye bir soru. Sözler gelecek, şaşırtacak değil mi? Allah'ı kim yarattı? Allah-u Teala Hazretleri lem yedik ve lem yulet ve lem yekun lehu küfüven ahad. Doğmadı, başkası tarafından meydana getirilmedi. Ezeli, ebedi, kendisi halik-i kainat, her şeyi, cümle varlıkları o var etti. Teselsül batıl. Şimdi ortada bir mevcudat var mı? Var. Mahlukat var mı? Var. Ağaçlar, taşlar, insanlar, hayvanlar, gökte yıldızlar, ay, güneş var. Peki bunların bir yaratıcısı olması gerekmez mi? Muhakkak gerekir. O halde iş sonunda gider, onu yaratana dayanır. Eğer insan zihni yanlışlıkla bunu yaratan şudur dese ve o yaratan dediği şey aslında kendisi yaratıcı olmasa muhakkak onu bir yaratan var. O yaratıcı olmasa muhakkak onu yaratan var. Ama en sonunda bir noktada bir tanesinin yaratıcı olup yaratılmamış olması lazım ki kainatın izahı mümkün olsun. Teselsül batıl. Ortada varlık var, bu varlığı yaratan olacak. Muhakkak işte o yaratan bizim halikimiz, o yaratılmamıştır. aksi takdirde varlık izah edilmez. Mantık dışı, akıl dışı durum olur. E bunu sinirlemez herkes. Şeytan geliyor, oradan vesvese veriyor. O zaman kişi ne diyecek? Böyle bir şey bulursa efendim, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecek ve Allah'a sığınacak şeytanın Amenna billahi ve bi rasulihi diyecek. Allah'a ve Resulüne inandık. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyesinde ne varsa ona hepsine iman ettik diyecek. Üç defa söyleyecek. Bu çeşit vesveseler ondan zahir olsun diye.